لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكم فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا الحبيب صلى الله تعالى الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يا الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله

حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھوں کو کافی ہے اشارہ تیرا رسول اللہ علی رسول اللہ دی دین و ملت پروانہ شمع اتصالت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا بڑا ہی پیارا کلام، آئیے مل کر محبت کے ساتھ اس کلام میں شامل ہوتے ہیں. کیا فرماتے ہیں سیدی اعلی حضرت؟ بلغ الاولا بك ما دیدی بلغ الاولا بك ما دیدی کشف تیرے جس کے یہ مقام ہو نبی ہے جس کے یہ مقام ہو خدا ہے جس کا بیان نہیں سلو سر سر دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری دلیل سے چاہے کہ پڑی صلی علی نبی بہت ہی مشہور زمانہ کلام پیش کر رہا ہوں. آپ اسلامی بھائی بھی اس میں شامل ہو جائیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں شامل ہو جائیں, انشاءاللہ بہت ہی سرور پیدا ہوگا. یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ. قبر میں لہرائیں گے یا حشر چشم نور کے, قبر میں لہرائیں گے یا حشر چشم نور کے, قبر میں لہرائیں گے یا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب ہاں جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ. رب العرش جس کو تو ملا ان سے ملا, رب العرش جس کو تو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونے میں ہاں بٹتی ہے کونے میں نعمت رسول اللہ کی. یا رسول اللہ رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کے پیارے سے ہم کو پیار ہے, یا رسول اللہ کے پیارے سے ہم کو پیار ہے, یا رسول اللہ کے پیارے سے ہم کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اندھے منکر دیکھ لے ہاں اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو ہے خلیل اللہ حاجت رسول اللہ کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو تجھے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے ہاں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم بھکاری رو کریم ان کا خدا ان سے خدو ہم بھکاری رو کریم ان کا خدا ان سے خدو اور نہ کہنا نہیں ہاں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور سنندہ بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ نجم ہے اور ناؤ رسول اللہ کی یا رسول اللہ لا پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ لا پکارو یا رسول اللہ خود صاحب قرآن ہے مداح حضور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے بلہا تجھ سے پھر ممکن ہے بلہا تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی یا رسول اللہ رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ماہ رضا یعنی ماہ سفر المظفر کے بابرکت ایام برکتیں لٹا رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل آپ کو پتا ہوگا کہ 25 سفر المظفر الحمدللہ عزوجل اعلی حضرت علیہ رحمہ کا ہم عرس مبارک مناتے ہیں. آئیے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تمام اسلامی بھائی ذوق و شوق محبت کے ساتھ مل جل کر اعلی حضرت علیہ رحمہ کے کلام میں شامل رہیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم قدم قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان لغزشِ پا جاتا رائے کے چوڑی چوڑائی کو کہ یا الہی اتنا چوڑا دریا ہے اس دنیا کا جس میں بے شمار مسائل بے شمار پریشانیاں ہمیں لاحق ہیں, ساتھ ہی ساتھ اس کی دھار بھی اتنی زیادہ ہے اتنی چبھن ہے اس کی, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم بھی زار ہیں, ہم بھی کچھ نہ کچھ کمزور ہیں, اتنے کمزور ہیں کہ اس دنیا میں چل ہی نہیں سکتے, اس دریا کو پار ہی نہیں کر سکتے. یا الہی کیوں کر اترے پار ہم, اس دنیا کی اس منجدار والی کیفیت سے کیسے نکلیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت, یا الہی مختار تم بے نوا ہم سار ہم ناچار ہوں, اپنی ساری کا یار واسطہ ہو نہ رسوا بر سرے دربار ہم, کتنا رکھتے آزاد ایسا کتنا رکھتے ہیں آزاد ہوں, پاٹ تعالی علی محمد وعلى آله واصحابه وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا هاشم یا مطلب یا رسول اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑی صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی دبا پھر کے گلی گلی دبا ہو کر سب کی چاہے جو دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے جو پڑھے اللہ پڑھیے صلی علی شفینا صلی علی محمد سچی سنگ

گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی اعلی حضرت کا بڑا ہی پیارا کلام, آئیے مل کر محبت کے ساتھ اس کلام میں شامل ہوتے ہیں. کیا فرماتے ہیں سیدی اعلی حضرت؟ ان کی محبت نے دل کی ان کی محبت نے دل کی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل آج کے اجتماع ذکرونات میں آپ نے دیکھا کہ تمام کلام امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ کے پڑھے گئے، آئیے منقبت بھی اعلی حضرت علیہ رحمہ کے لکھے ہوئے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ طلب لا مو تو کس کا بل گیا مگر تیرا کرم دا مل گیا مگر تیرا کرم دا مل گیا طلب کا مستا مل گیا دہائی یا دہائی دہائی یا مائی دہائی دہائی بلا اسلام پر درنا دل گیا بلا اسلام پر درنا دل گیا طلب کا موت کس کا دل گیا مگر تیرا کرم کا مل گیا کوئی تالک دیا با سل گیا کوئی تالیا وہ کچھ بھی ہو تیرا الہیا وہ کچھ بھی ہو تیرا الہیا وہ کچھ بھی ہو تیرا الہیا طلب کا موت کس کا بلہیا مگر تیرا کرم کا مل گیا تو اپنے وقت کا سیدھی پر تو اپنے وقت کا سیدھی پر تو اپنے بنو حیدر دل گیا بنو حیدر دل گیا طلب کا موت کس کا دل گیا مگر تیرا کرم کا مل گیا بخارا بخارا بخارا تیری لو شم سے ہر ہاں فل ہے تیری لو تیری لو شم سے ہر ہر فل ہے تیری لو تیری لو شم سے ہر مہا فل ہے موت موت دل گیا مگر تیرا کرم کا مل گیا یہ کشتی تہر بندی نقش بندی یہ کشتی تہر بندی نقش بندی ہر گھر طرف نا مل گیا ہر گھر طرف نا مل گیا ہر گھر طرف نا مل گیا طلب کا موت کس کا مل گیا مگر تیرا قدم کا مل گیا غیوریا اپنی غیرت کا دکھ وہی مگر جو چوٹ کا مل گیا رہی رہا شامت آمال یہ بھی جو تو چاہا بھی جا مل گیا تو قوت میں تنہا کام بسیا تو قوت میں تنہا کام بسیا وطن کمزور کا ہل گیا وطن کمزور کا ہل گیا طلب کا موت کس کا مل گیا کرم کا مل گیا تیرا باطر پڑے دین پر تیرا باطر پڑے دین پر تیرا باطر پڑے دین پر نہ تو عاجز نانا مل گیا نہ تو عاجز نانا مل گیا طلب کا منہ تو اتنا مل گیا مگر تیرا کرم کا مل گیا اگر رحمت تیری شان مل گیا مل گیا مگر تیرا کرم کا مل گیا منقبت سے پہلے جس طرح گفتگو فرمائی کہ آج ہم نے سارے کلام آج ہم نے سارے اعلی حضرت کے کلام پڑھے اور دو تین باتیں میں سوچ رہا تھا. ایک تو دعوت اسلامی والوں کو جو موقع ملتا ہے بس وہ یوں سمجھے کہ اس کے ایسے مدنی نتائج ہی نکلتے ہیں. ہمیں موقع ملا بھائی, سفر ملا, ہم نے ماہ رضا منانا شروع کر دیا اور اس وقت فیضان اعلی حضرت جاری ہے اور فیضان اعلی حضرت کی برکت یہ کہ آج ہم نے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے اس اعتبار سے کہ آپ کی سارے کلام پڑھے. مگر مجھے پھر وہ آپ نے جیسے منقبت کی طرف کہا کہ میں آج منقبت بھی پڑھوں گا, اعلی حضرت کی لکھی بھی پڑھوں گا, تو میرا فوراً ذہن گیا کہ عاشق اعلی حضرت کی لکھی ہوئی منقبت اعلی حضرت کے حوالے سے جو وہ بھی پڑھنی چاہیے. تو ہمارا یہ مطلب یوں سمجھے کہ آج کا ہمارا اجتماع ذکر و نعت اس انداز سے مطلب مکمل ہو. ساتھ ہی ساتھ خواہ شادی بیاہ ہو, اجتماع میلاد ہو, یا کسی کے ہاں انتقال ہو, الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ایسے مدنی پھول دیے ہیں, ایسے مدنی پھول دیے ہیں, ہر جگہ میں نیکی کی دعوت دینے کا موقع مل جاتا. کہیں لنگر رسائل, کہیں انفرادی کوشش, کہیں اجتماع کی دعوت, کہیں بیان کی نعمت, اور جہاں بھی جاتے ہیں اجتماع ذکر و نعت ہو رہا ہوتا ہے, جو بھی دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے, ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, وہاں بھی تلاوت ہوگی, نعت ہوگی, اور دنیا سے جانے والا چلا جاتا ہے تب بھی نعت شریف وہ بھی سن رہا ہوتا ہے, اس کے ایصال ثواب کے لیے بھی نعت خوانیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو میرا خیال آج کا یوں کلام رضا کے حوالے سے جو تتمہ ہو, اختتام ہو, وہ عاشق اعلی حضرت کے کلام پر ہونا چاہیے. فیض رضا گئی تو جس جس جنگ آیا اے امام مطلب یوں بول دوں فیضان امیر اہل سنت جاری رہے گا. شاید مطلب مدنی چینل کے ناظرین کو میں بولنے کی ضرورت کر لوں کہ اس وقت یہ فیضان امیر اہل سنت بھی ہے الحمدللہ, کیونکہ نور کی برسات ہو, نور کی برسات ہو, کیونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں کئی کئی کئی کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور پہچان دعوت اسلامی میں آنے کے بعد پائی ہے. تو امیر علیہ سنت کے ساتھ مربوط رہیں گے, بہت سے مدنی پھول پاتے رہیں گے. کل پیر شریف ہے اور جس طرح نگران شورا میں ترغیب دلاتے ہیں اجتماع ذکر و نعت کے اندر کہ پیر شریف کا روزہ رکھیے, کل انشاءاللہ عز و جل براہ راست آپ کو مناجات افطار بھی مدنی چینل کے ناظرین کو نشر کیا جائے گا, اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. صلوات و سلام. خوابے کے بدرو جا تم پہ کروڑوں درود کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود شمسو تو آ تم پہ کروڑوں درود شمسو تو آ تم پہ کروڑوں درود شاہ کوئی روزی جزا تم پہ کروڑوں درود شاہ کوئی روزی جزا تم پہ کروڑوں درود شاہ کوئی روزی جزا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود شاہ کوئی جملا تم پہ کروڑوں ملا بلا تم پہ کروڑوں اور کوئی میں بھی کیا تم سے نہا بلا خدا چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا چھپا تم پہ کروڑوں دل کرو ٹھنڈا میرا کب پاچا سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کب پاچا سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کب پاچا چاند سیل پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سیل پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں ہم نے خطا میں نگی تم نے عطا میں نگی ہم نے خطا میں نگی تم نے عطا میں نگی تم نے عطا میں نگی تم نے عطا میں نگی تم نے عطا میں نگی کوئی کبھی سرورا پہ کروڑوں ایسے تو نعمت ملا کی شربت پلا ایسے تو نعمت ملا دودھ کی شربت پلا دودھ کی شربت پلا دودھ کی شربت پلا دودھ کی شربت پلا ایسی غذا تم پہ کروڑوں ایسی غذا تم پہ کروڑوں اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطا کروڑوں پر شمسو دعا تم پہ